سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الى التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. نننے سبق ددویمی سپاری سورت بکری یوسل پنزنوی نمبر آیاتو آیات نمبر 195 سورت البقرہ آیات نمبر 195 دویم سپارہ پارا نمبر 2 مخید دینا دریمہ حصہ ذکر کے دا بیان د جہاد فی سبیل اللہ باندی او د جہاد فی سبیل اللہ دا پارا دری منازل ذکر کے دا اول منزل کے ٹریننگ دا مجاہد پلس صفتن سرا چی پنز تعلق ساتو دا کی دے سرا و پنز دا مال سرا او دویم منزل اصلاح دا ملک و سلور و قوانین و سرا قوانین سلور ذکر کے دل یو قانون داغی نداو اللہ فرمائل چی ملک سمے ند ظالم نا داغد ظلم بدل و آخلا. دویم قانون تقسیم الاموال فی قانون شرعی چی ملک سمے نمال پا قانون دا شریعت سرا تقسیم کا. او دریم قانون الصوم لارتباط النفس روجہ پا ملکی پا عوام و لازمہ کا ذکر روجہ دا جہاد دا ٹریننگ دا پارا یو سبب. سلورم قانون نہی انل ارتشا ولا تاکل اموالکم بینکم بالباطل وتدلو بها الی الحکام. اللہ وی ملک سمین پا ملک رشوت ختم کا. بیا چکم مضمون ذکر کی دو اصل دا جہاد نو دا جہاد مسئلے بیان کا و جہاد سر سرا انفاق ذکر کی چی انفاق یعنی مال اول گوا دا اللہ پا دین باندی. خیال کی ترجمے تا ترغیب و انفاق اللہ فرمائی وانفقوا فی سبیل اللہ او خرچ کئی دا اللہ پلار کی ولا تلکو بایدیکم الی التہلکۃ او مغرزوی بایدیکم فقلوا لا سنو فلزاننا الی التہلکۃ زائد علی کتا الی التہلکۃ زائد علی کتا. شمس الائمہ سرسی سیر کبیر کی معنی کئی اغوی الی التہلکۃ یعنی بجمع الاموال جمع کولو د مالونو ذکر چی مال جمع کی نو اخیرت دی تباہ کو چی دا اللہ پلار کیوں نہ لگی یا دنیا کی تباہی دا مال پلگولو دا مال جمع کولو بان دام راجی. کلا انسان مال جمع کی دا پل مال دا وجی نہ پریشانی دو نمبر خلق اغور پس سوال جوابون را لیگی چی دم رو لے گا دم رما ترا کا دغس را. اللہ فرمائی چی دا خپل جان با خپل جان جان دا حلاکت زائد حلاکت تا مغرزو پا جمع کولو دا مالنو. اللہ فرمائی ولا تلکو بیدیکون او مغرزوی تاسو بے ایدی کم پقلو لاسنو باندی زانو نقل الاتالو کا زائدہ علاکتا. تفسیری ماوردی ذکر کئی پدغا مقام باندی اغوی بترک الانفاق غرزول زان زائدہ علاکتا پدی دی چت دا اللہ پلار کی مال خرچ کول پری دی. دغشان مانا کئی ابو ایوب انصاری رحمہم اللہ اغا مانا کئی اغوی چمون کارونو تا توجہ کو او کلچ دا آیات کریمہ آگے نبیا خلق و پزائد کارونو جہاد تا توجہ کا دا آیاتو نا چراغ لگا او اغم دا مانا کی الى التعلقہ یعنی بجمع الاموال. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو جنگل جو رکڑے وا نبی علیہ السلام ورتوئی چمر دے قریب نرے نو ابو ایوب انصاری مورخینو ذکر کئی فضال ابو ایوب مجاہدن فی سبیل اللہ. بس پدی خبرہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ جہاد دا اللہ پلار کے شورو کو حتی دفنا بالقسطس دنیا سردی چاہ شہید چاہ او بیا پا قسطنطنی ملک قسطنطنی ملک نے پائے کی آغا بیا دفن چاہ الغرض الى تعلقا زائد علاقت تا زان مغرضو. او یقینی خبر ادا چه دا صحابو سرا چه کممینا دا اللہ دا جہاد وا نصر احران شی اغی دا مال پروان ساتلا خدا اللہ دا دین دا الہ کلمت اللہ دا پارا دا غی مینا پذرکی وا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کے راضی چھ فارس والا کل جنگ کو نداغت جرنیل رستمو نداغت خط کی دے اسلام راولو دعوت ورکو او بیا پا خط کی ورطوئی فَإِنَّا مَعِيَا قَوْمًا يُحِبُّونَ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُنْ يُو قُوم يُو چھ دا جہاد سرمین ساتو کَمَا يُحِبُّونَ الْفَارِسَ الْخَمْرَا لکا چمین ساتی فارس والا دا شراب و سرا. من دا اللہ دا دین سرا او دا جہاد سرا دا چمین ساتو او فارس والاو لکا سرنگ کی مین ساتی فارس والا دا شراب و سرا و دا غی مال سر مین نوا دا اللہ دین او جہاد سر مین نوا. اللہ وی ولا تلقو بے ادیکم الى تعلقا او مغرزو اخفل فخفلو لا سنو اخفل زانونا الى تعلقا زائد علاکتا زائد علاکت سے مغرزو. اللہ فرمائی واحسنو او نیکیو کئی ان اللہ یکینن اللہ یحب المحسنین من ساتی دنیکی کا ان کو سرام واتم الحج والعمرة لله او پورا کئی حج او عمرہ د پارا د رضا د اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلور عمرے کرے وی نبی علیہ السلام سلور عمرے کرے وی اللہ فرمائی واتم الحج او پورا کئی حج لرا والعمرة لله عمرہ دپارہ درجا اللہ منگو کی او شاید اختر نہ بعد بیا میں ارادہ دلی اختر نہ بعد لاڑ شو یو دور کی نور کو دا اللہ دے نبی دی حدیث بانی عمل راشی تلو عمرے نبی علیہ السلام کرے اللہ دی بوز یو سو چنو تلی اللہ دی بار بار بوز امین پہ وائز رکھے. اللہ فرمائے واتم الحجار او پورا کئی حج لرا والعمرتا عمری لرا للہ دفارا درزا دا اللہ فین احسرتم بس کچر بند کرے شیطاسو دا دشمن یا دا بیماری گو جنا پلار کے پاتی شوی نو فمستی سرا من الادی یعنی فعالیکو مستی سرا من الادی بس لازم دی پتاسو اغا تان دا قربانی نار اغا قربانی والا آسان ساروے چھ ملاوی گی اغا او گورا او تا پلار کی پنیمہ کی پاتی شوی زکا مخی پیادا مزلی بوی چاک تا بے داخلو کتل بنو لا رکی اگدی مزلی سڑے بیماری کی دشمن دو جنا یا بل دو جنا پاتی کی گی نو کلا اللہ رب العزت فرمائی حاجانو کافلہ جی دی اگئی تا گرد یا چیلے آسان قربانی واخلا ورتو اے بھائی پا کم او رس چی دا منا مقام تا او رس چی دا منا مقام تا درسی دو رس معلوم دا کوئی او رس چی اکل ساروے قربانی کے نو ما تا با تیلیفونو کی نو بس تیلیفون چو کی نو سربا حالا کل کی سر بکل کی بستا ثواب حاصل شا اللہ فرمائی فَإِنْ اُخْسِرْتُمْ بس کے بند کرے شیطاسو نُفَمَسْتَئِ سَرَا مِنَ الْعَدِي بس لازم دی پتاسو اغاسان دا قربانی دا وَلَعَاتُ لِكُورُوسَكُمْ او مَكَلَوِي سَرُنَخْفَلْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدِيُ مَهِ اللَّهِ تردی چورسی گی اغساروے دا قربانی زائدہ علا حلالیتا حلالیتا او رسی دو بس پتا لازم دا سر کلول بیا سر کلول دا دا حج پا دوران کی لازم دی دا احکاماتو دا حج ندی نبی علیہ السلام دعا کی رحم اللہ المحلکینا رحم اللہ المحلکینا رحم اللہ المعلقین اللہ درام کی پاغسر کل ان کو پاغسر کل ان کو پاغسر کل ان کو صحابہ اکرام وی والمقصرین درم ذل باندے ہوئے چھ پاغسر لند ان کو باندے ہاں پدیم غال خلاسی گی چاغسر کی ساکی جوڑے کی خدا دسو جوہاتو پبنا چھ سوزر وی فمن کان منکم داغی تفصیل کی اس فمن کان منکم بسراسو چود تاسنا مریضن مریضا او بی آزم من راسی یا باغبانی تکلیف دا سر داغنا اس تکلیف و دا منا مقام نا اڑان دی اڑان دی تا پسر کی سپنے رے ننکی دی اس پدغ مقام کی اللہ وی فحالا کراسو تکلیف پیو ندس سر کلک ددین اولان دی ندس شریعت مسئلہ دارا چی بیا فیدیا دا دروجو دری روجی بونی چلاغی پا فیدیا کی اللہ فرمائی فمن کان منکم بسراسو چودتا سنا مریضن مریض او بی آزم من راسی یا پاغمانیو تکلیف دا سرداغنا فقیدیت من سیامن بس فیدیتا من سیامن دروجونا دری روجونی سا او صدقتن یا صدقلا یا کروجی مشنی ولی مشپیتو شپگو مسکنانو تا سوکا روٹھئی ورکا دیو وقت لکیو صحابی قاب ابن عجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی سپگی سر کی شوی نگا سپگی دا سر آروانی وی چپا دی حگو باندر آپری ہوتی نبی علیہ السلام و سلام چولی دو ورطوئی مرگری اگر تا تا دمرا تکلیف ہو سر دی نکلوڑو خروجی با دی نولی یا با دی مشکنان کرو تیور کروا نگوری یو کلا زخم بی پسر کی انسان تے تنگی ودین اوڑان دیم سر بیا کلو لیشی یا سپنی یا دانیوی یا سپگی ورکی شیوی انسان دے دبازی وینا خوگئی نوڑی کی سپگی دے رکی خبر پوئی گی اللہ فرمائی او صدقتن یا خیرات او نسوکن یا قربانی فیضا من تم بس کلچ پامن شیطاسو امن یعنی وطن او علاقی تورسی دی فمن تمتع بالعمرتی چاچ فائدہ وارستا پا عمری سرا الالحجی داج داج فائدہ وارستا عمری سرا ذکا حج سو قسم ندی دری قسم دی حج یو حج کران دیم حج تمتع او دریم حج افراد او زدی زان زان تا احکامات تی حجی چی حج تروان دے تو تی دا حج دا نمونو تا پوزو کا حج سوک اسما دے نصدم تشین دے وی خصوکم خلق من دیوالی نو مام من دیوالی نو صفا مروا کی حج خلقو یو گسر گند کروا ان سادر زان نچاتی رکو مام سرگند کا مام تو آپ نے کھول لو جو دو تر بتر بانے نرے اللہ دے قبول کی بس دا چام در فکری نو حج افراد چکم دے داغی کول دا سی دی چھ دخپل ملک نا صرف دا حج احرام اتری صرف ایئرپورٹ کی غسل خانے تلار شی او دا حج احرام اتری منگل تر دا عمر احرام تر لے بس اسنون تری کرا حج احرام اتری دا حج احرام کی عبیادہ نی جرہ کی منگزوام سر منگزوام بس چلی اتر دا بدانی اتر لگو لگنی گو رہا سامنے جو سنت و خلاف بیابا نیتو کی اللہم انی ارید الحج اے اللہ یقیناً ارادہ لرم دا حج دی تو حج افراد حج تمتو دختر ملک نہ عمری احرام اتری ایئرپورٹ کی مسلوا اور گورے خاں اوکلے کی حال تلاڑی دومری دا فالو نفارق شوی تواف دیو کو دو صفا مروا سائی دیو کا نبیا دا احرام کھلاو کی احرام دی کھلاو کو بیا ترزی اثر زبان دی داج افعال شروع کی گی دو عمرین آباد اثر زباد چکلا داج افعال شروع کی گی بیا احرام اتری بیا احرام اتری دیتا سوئی سمت سو اول عمرو کی او بیا عمری اگر احرام پرانی دی اثر زی بعد بیاد آج احکامات چی شروع کی گی بیاد آج دا پار احرام اتری پوش خبر مانے او حج کران آغا حج دے چی دا حج عمری نیت دا خپل ملک نو کی ایئرپورٹ کی جاست چکی جی بس احرام اتری او نیتو کی او آر تا چکر دا عمری دا فالو نا فارشی زکاول با عمرو کی بیاون پا دا احرام کی رانی جی بنا حجو کی دیتا حج سوئی کران سوئی ورسا حج کران اللہ فرمائی فمن تمتع بالعمرتی چاچ پائدوار سا پا عمری سرا دا حجنا نفمست اسرا من الادی بس آغس چی آسان وی تاوتا دا قربانینا آغا قربانیو کا فمن لم یجد بچا چی نمندو ساروی دا قربانی فسیامو سلاست ایام بس دروجی دی دریازی فلاجی پدران داج کی و سباتن او اذا رجعتم کلچ واپس ایتاسو تلک عشرتن کاملا دادی لسکرا در دوران حج کے حکم دے وطن کی ذالکا دا حجی کران یا حجی تمتو ذالکا اسم اشارہ کران او تمتو تا افراد تنا دا حجی کران یا حجی تمتو لمن دا چاد پار دے لم یکن چنو آلو سیدن کے حاضر المسجد الحرام نزدید مسجد الحرام سرا داد بل ملک نے شراط یا دا حرم دا حدود نہ بارو وتق اللہ او یری گئی دا لانا او والمو پوشی ان اللہ شدید العقاب یقیناً اللہ دے سخت عذاب والا الحج اشر معلومات حج دے پاغ نیاش تو معلوم کی دے یعنی اشر الحج اشر معلومات دا مانا میاشتی داج میاشتی معلومی دی اگر میاشتی معلومی شوال دے شوال نبزی ذوالقعدہ دا او لسم ورز دا ذوالحج دا تر لسم ورزی دا ذوالحج دا میاشت پوری دا معلوم دی دعا میاشت او لس رزی ہاں کہ او سر رسولار شی شوال کی نوہما خبر پوئی خواصل شوال کلم بنو رسو کسی کا آخر کی خیو میاش دا شوال دا سالمہ کہ دا دین مخی لار شوما او لسم دا زلاج دی نو دا چالیس رجی آل تا برابری گی او اس تو نخواہ مخی او دا تین زرزی پتلو راتلو پدی سزنو کی بینو الحجو اشر معلومات میاشتی دا جو میاشتی معلومی دی فمن فرد فی نلاجا بس راسو کی فرش پر باندی فی نلاجا پدی میاشتو کی آج فلا رفسا بس نبا بے پردی کی گی ولا فسوکا او نبا گناہ کئی ولا جدال فلاجی او نبا جگڑ کئی پا دوران داج کی گورا داج دوران کی بات بے پردی کی گی نا گناہ بن کئی جگڑ بن کئی زکہ انسان کی دری قوتو ندی مجموع فتاوہ کی علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ ذکر کئی فتفسیر دا سورت فرقان باندی چدری قوتو ندی یو شاواتی درم غزبی او درم ملکی شاواتی غزبی ملکی کلچ قوت شاوات غالب شی ندل اسکے جور شی ولی ویتا نا وقت کا ہاں دروغ بنو ایزب تپوس کم سلیم نا ستیم پاس سے دلیں لار نبم تپوس بکوں ستیم پاس سے دلیں زب تپوس کم ہاں آپ بارے کی بار بار ہر عرب سلیم تلیفون کی گئے اللہ پر دری قوتنا یو قوت شاواتی چی کل غالب شی انسان نس پوجود شی دار وقت جبر ایک چی او بیا سپی پس روان سپی تی جور شی دا چی کل پہ انسانم غالب شی میرے بیا دار چی آخر دیتا گوری فلا رضی ترکور اس غلی بیا دا سپی مثالی خوا چی دا چی عمل سلے کئی پیزان ننی بھی جوڑول پکار بل قوتی غزبی قوتی غزبی چی کلا غالب شی نو ببر شیر تی جوڑ شی دے پار چاور جی پار چا سر جگری ہر چا سر شر و فسادی دا قوتی غزبی پی غالب شوری او بل قوتی ملکی دے اللہ میں نے تیمی رحمت اللہ علیہ ہوئی مجموع فتاوہ کیوں او دا سورت فرقان پا تفسیر کیوں کہنا چھ قوت ملکی غالب شی ملکی قوت یعنی دا فرشتو نو کامل انسان شی ذکر فرشتہ کی قوت غزبی یا شہواتی نو دا سی خوچ دا پی کہنا غالب شی نو بیا انسان پاک فرشتہ ہی سما ہر وقت درس تھا قرآن تھا او مستا تلاوت تھا دا قرآن و سنت میں فلو مجلس تھا دا کامیاب دے گیا نو مرگر دا دو جان لرکول پکار دی او دا دعا فضان کی راوستل پکار دی یقینو کئی پرنز بیمارو ما یونی مگن تا درسو ننم دا سی طبیعت بانی بوجھ گنتے دے نو خو باوجود داغی نا زو چھ درس اونکم یا پورا ترتیب سرا چکم درس وی اگران اونک رہیشی بوجھی نو بیا ما تخون گنتے نرازی یکینو کا او چھ درس اونکم دا چھ فریش خوشحالش اللہ دی قوت ملکی ومون تولو کراوی دو قوتون نبی اللہ من بچ کی اللہ فرمائی فلا رفسا بس نما بے پردی کی گی پاچ کی جمع بدخلی بی بی سرم نہ کئی ولا فسوکا او نب گناہ کئی او یقینی حرم حدودو کے پا اللہ یقینو کہ سری پردو کی تصور راضی دا گناہ زنان بزر جی ایرانی او دا ایران خلق دیر ہستا خلق دیر دا غشان ورسران دا مصر والا او پا اللہ یقینو کا کہ دا سری پزر کی دا سوچ را جی دا سیو دا من زائد حرام نو ولا پسو کا نو ولا جدال فلاج او جگرہ بن گئی پا دوران دا آج کی خپتی باز آجان عمل نہ کری شاجر ست زان نہ سی دیو بل پخو لاس کی ایو ملی دو نخل کو پنگو پر شراس او خاد خل نر جا دا کو جگر دا زان پر زور بل تا تکلیف پو گوال بل دا سی لرکول او زان آجر ست سلازم خود دا آجر ست دا پارا شرکنی امانی دا سڑے رامت کیشی نو دا جائے کی پدی دویم گھڑ کیا جر سر لگی دل دی رک نیمانی سرا سنت دعا دادا اللہم ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی الاخرت حسنا دا بار بار وی تر اگا دویم گھڑ چکم جائے کی دغل لگی دل دی حجر سر آل تا شرطی والا ولاری اگا جدیم سرے کری پدی منی کی دو پدی جگڑو بس یو بل سر سمتی نیوی کنا او دا سی ورکی لکه دا گردوری وردان او سوک ورکی پالایی کنو پخپل سروب دا سی او خیفر دا خلق پونگوی اخپی که خودی آجر ست پیزار دا سوری خدایا ساجیب خلق دی علی که لازم نرا کلی چی عقیت مخامق راشی نو او بوی بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر الله اکبر بدر سلوا بسم الله الله اکبر دی نبی اوایا الله اکبر الله اکبر اسلام ورته کړه چې دا چې مکو دا چې نو بس صرف لاس ورته دا چې فضول اخی او دا وایا بس نبی علیہ السلام وی د ګناه نه دا چې پاکيږي لکه معصوم چې د مور پاک پیدا شي دا چې لازم نه چې خپل کې ایو وی هغه رش کې مې دا سم خپل کو سر ورته ګرځورو نو مې د خلق ته څومره تکلیف ورکړه څومره تکلیف ورکړه په صحیح طریقې په هغه رش کې ونه شي کولی په عمره کې دومره رشي چې په دې حج کې بسې اجل نه تبوز کېره کا چې رسته دې خپل کړه بالکل وی سمې وی ورننه وتم نه سر مې ورننه باسه وای دروغ وی دروغ جلاستې دې خلق ته او کې کلی دین وی هغه دومره رش کې نو حج ثواب کې دې نقصان راځي جګړه راځي کړه تو پټلو گسو ځان رسے خلق یو قابل قول یو داخل نی دیخا ولا جدال فلاجی او جگڑا بن کئی پدوران داج کی تو آپ مکر یو شرطی والا بلکہ متواگانی ملیانی اغم پائی کی گردی خلق صدقونی کی یو پتر گیر والا غالباً پختل اختاری دا پختل قدر بل شانتی دیچ پارم چی بروانو عمرے کروا دا دیرای تو پای پسرون دا دل دیور کلا سی کران گنتی کلیو او دا سی دیر پر نشروانو ما مرگری دا پختون دی یو بل مرگر و راستا سلیم بینو سلیو مرگری سا دعوت کرن واغی تا لارو ملاقات دعوت می داگا نکا مای دعوت موت نکبل و رزک کر کمیم شاگر داری مغل کوئی لاکیو نو هغه ته مې میدان ته پښتون ښکاری ویراځه ته پوز بدیو کو کرا جو دې دې جو مې کور یې چې ما ته په اردو نه راځي مې پښتون دې د کوم ځای ته مردا دې ما دلته دې ما خپل عزت نه پرې خو ته په بخ کردا او ډېر په نشک ولا ولا جدال فلاج نو تو ام کولو متوجا دې سره یو چت کو پټایو دګی رہا بارا غی سره بین خطر بس یو چه دیوار است سه جگره دیکره و یا به چاته دیکه بی کور کرده ریچه تواف کهی تو پا تواف کم دیکی ور کهی راسی بلده جو مخت شما دا چه مکه وخا حج دی خرابیگی اللہ وی حج دی خرابیگی ولا جدال فراجی او جگره دی نکی پا دوران دا چی وما تفلو او آغا چه کوئی تاسو من خیر انسنی کی یا لمو اللہ پو دے پاگی باندی اللہ و تزودو او تو خواق لئی دقل دان سرا و تزودو تو خواق لئی دقل دان سرا تو خواق یعنی خرچہ اخراجات مثال پا عمری آتیا پینزا تیازر روپے لگی نزان سرا تیس پینتیس ہزار دے خرچے موالا ذکر دور جہالت کی چکلا جان براتل ناغی با زان سر سوان رستل زان سر بے سوان رستل بے مو متوکلی نو پا اللہ متوکل نو آل تا چی بلال سوال نبی بیا کول اے حج تا چی دینو زان سر سواخلا او دمر خرچہ بچو تا پریدا شاگئی گزار پیوشی نو چه حج تزین و آخلا نو چه تبلیغ لزی نو متوکلی ده تودیری و مرگر و تبلیغی ری ما تاوی چه تلم ملیشیا تا بیرونی سفر و سو روپای می جی پیو و سو می بیادو بار را ری و مایل تاو ده خلق و خیراتو نده پرلی کرا ده باجوری و مرگر و تبلیغ لسل نو با ده جماعت نا روان شو کور کی عالم انہوں نے سلور و میاش سلار کو آپ اسی جرات لو گردا دے برد قبری دا سینا تاو تی پنور سوال ہے دا کور کار کا سلم کوئی دا خز ماہ کی دا بچو ماہ کی ناغا چی راگ سلور میں آجی پر سفتا ہو تیرے کہ سرے چرت رکھ شوئے سلوے تی سلم دا اللہ پلار کی سلور و میاش تو تا سلور و میاش تو سلم نو اقضا ہو توی چی گورا سلے تکلی نو دمرا کو بدی کڑیو کنا چی مونتا بدی چپری خودی و مونگو ماراد نو چی خاتی مخوڑی ناغورتوی زد اللہ پلار کتلم بستاس میں اللہ تپر خود ہی کرنا نغید نور بیرو مغمبا جو رئیو آگی چی تر راوانا تا شرچ دا مخیتی والو وی دا دینم دا اللہ دا بریم اللہ تپر خود ہی کرنا تزرا مقدہ چی مگو مگو وی سوکو دا جمونگ دا مالو کمزوری دا دا جمونگ دا زیادہ تنر نور تسنو جوڑی گی خزت خاپائی مورت خاپائی دا دنیا کار کا سب نے کہی اواغت ہے چی بیاو گوری بیا خلقم تبلیغ لنے دی چیرے کہ بچے لیگم زما بچے با ہم دا غصی خوشی دائے تعلیم دیو دائے مشورت داو دائے ملاقاتون دیو دا دنیا کار بیانی شریعت خدا نو ہوئی زما میں ربان شریعت خود دنیا کارم وی ہو دا دینم دی دوالا ہوئی خود دنیا بقدری حاجت تبلیغ والا ہوئی امدہ خبرہ او دین بقدر ضرورت دا دین ضرورت تے دنیا کو یو عرضی سی دا جت کو دنیا بکے دا بنی چے جماعت گٹو نیسی دا دا نصیت پتور وائے ما او دین ابیا گرے یاد نہیں فتنہ خوری گی خیر نہ خوری گی دین خلق متنفر رکھے گی دا گے وجی نہ گرے دا خلق باز نو جوڑاوی گی چگن تپوسو کی نو کنزلو کی علیک اولی اولمی وی ہائی گورا مجھو دست پابندی چرا او دلتا گورا مندرسہ کی گشتم کی گی او تعلیمم کی گی او مشورم سار مستقیوی کی نا آگا کنزلو کور یہ دی تبلیغ کی میں غصم شمو ورطا میں اس سو کما خلق بوئی مولا دے گنی دا خلے دا والا نو کنزلو کا نو سو وی پلانی تاو گورا کنا پلانی تاو گورا دام تبلیغ دے پلانی تاو گورا دام تبلیغ دے پلانی تاو گورا دام تبلیغ یو واتی راتا ذکر کرن نو ما بھی تم سی وی نو خود کنزل مکوا خا تبلیغ تے کنزل نا ہاں ما تبلیغ تاو کچھ غلط تے چھتا سرے جاتے کرے یا غلط بریک کریکٹر دے او زان پا تبلیغ کی زان بچ کئی یا زان چمکاوئی دے زان صفائی کئی نمائدہ خوشتے جانگیری کہ اللہ دی معافی ہوتی خطول دا سنی قرآن تم ناستی آفوری جماعت کی عبدالرازق لازال اللہ دے خصادی تبلیغ کم وقتوں لگئی اور قرآن تم ناستی دا وقتیار امیر صرف زمان دا مالی الحمدللہ یوں نمکوی نوی و بیمار یعنی زمان دا مالی تبلیغ والا مرگری قرآن تم کی نی او دا قرآن دا درسون سر امین دوائن چه جانگیری تبلیغان کول دا سشن سنگا چه زمون دا مالی دا دودری بور کی ناجو روی تو چه دا سشی تو دورا چه دا جانگیری کی کار کی گی اوکنی کی گی جانگیری کی رکاوت جدا غی وجه نده چه تاو تا سوک تاو سر جه تاسو مجان دی اگئی تاو تا گول جی زار کئی تاسو غلطی نخی او زدر سر گش کمیم تعلیم کمیم مشوره کم کنم فقبر زدر سر سر روزو تمزم خود ستاسو غلطی وائم چه دا صفائیوشی چه دا سمی چه ستا دا وجه نبی آدین تا نقصان روشی زد اگر چه کون وقت خبر پوئی گی اللہ فرمائی و تزودو تو خواقلی دزان سرا سخرچ خواقلا دغ سمتا فا ان خیر زاد تقوا بسیکنان غرد تو خوا التقوا دا سوال کولنا دا کمی خبری چه ماو چه پدی سو چکی او یقینی کی جولے استاسو کے استاسو جولے کے فائدہ پروزی او استاسو دو جنا دین تا نقصان ہو رسی نو پورت قیامت دا واو رہی گورے مجرمان بھئی استاسو دو جنا سوک دا دین نمو تنفی دلتا مرگری خبر کوئی نا ویو مرگرو لو پرو دیر غلط و تبلیغ للا تبلیغ لطلو وی امیر ورته وی چې نن نه بځي وی دې مبو دی دې بریک کریکٹر دی وی ابل امیر چې ورته وی ګره پدی لار کې بریک کریکٹر وسی او خدای پاک صحیح کی تی ولې مې دا حال دی د قران د درس خلاف چر درس یو سړي درس اورېدو بل اورد نو یو تبلیغ ورته وی استاد یو تبلیغیان نو دا تبلیغ نه مړي ګوره ښا کہ غلط تبلیغی نہ منی کہنا دے ورتو تبلیغی تبلیغ نہ منی کلا تو تبلیغیاں نو مشران پس بدو او خلا دی ما تا شاہ اللہ دی پجب گونگے تے دا درو بولیں گے دا درو بولیں گے ظالما وقتا جمی سے تے ویلی تبلیغیاں نو مشران پس لگے دے وہ ایک تبلیغ پر چلے گیا نو قرآن نے بے پاس نہیں ماورا دے وی ماورا ویزے اور اشترے گرو بدرب پر دربار کی واتقونی او یری گئی زمانہ یا اولی الالبابی اے اکل مندو لیسا علیکم جناہن نشتے پتاسو گناہ ان تب تغو فضل من ربکم دا چولتوئی تاسو فضل دقل لبد طرفنا ان تب تغو فضل من ربکم فضل مراد مال دا فضل اطلاق پا مال کی گی لکا حدیث کی راضی شکل جمعات نوزی مزو کی وَا اللہم اینیا سلوکا من فضلک اے اللہ زغوارم تانا من فضلک رزق حلال نکچرت حج تزی او پدی منمس کی تجارت ملاوی گی نومو کا گورا دنیا او دین اللہ دوارو کو دانت سے تصرف دا جماعت گوٹنی چی او تا حالات تا خلق گوری نغد دین نمتنفی رشی بس دائی گشتے او دائی دادے او دائی دائی تول رس پدی کے تیرہ شو نمور وی رد آزوے میں زوان دے او دے کار نکی سبا صدر وادے انتظام دے یا وادیوں کی قضا صدر وی دا دے سے کہی را ندا خلق ہو خیرات تبی اللہ سنگو ری ندا شمکو خلق متنفی رکی کی تا تا چی گوری اللہ وی کی حج تلار شی ندا حج پا دوران کی کہ تجارت ملاوی گوں گے حج عبادت سے کہا اس پدر آیام ہو کی سرازی زان سرال تنہ سونا راڑی ارغان اگل تیگران خلق آل تنہ راڑی یو چیز راڑی حاجان کی بکالا حج تا چلو پکمو طریقو بطلن پر طول دنیا کی شپن میں آشتے وہ میں آشتے مزلو تجارت پنیت با گردیدل گردیدل اخیری با مکہ و مدینہ ترار حج بے مکو تجارت بے مکو تو دے صرف دا جماعت گوٹی نشی تو دتا چی نور خلق گوری نو بیا دین تا قسم دے نرانی دی چی دا کسی دا کنا دا دے اصلاح پنیت وائن تنقید پنیت دے اصلاح چی گوری خدای تا کستاسو دا وجنا دین تا نقصان ارسی خلق متنفر شی سنگا چی متنفر کی گی پا جانگیری کی نفرت تی چی چا تا ورنے دیکھے گی صفت کے یا وے وائی دا کارو کنو وے لنے شی گیا اگر دائی دا چی خلقو بانے گوتی کی دی بیا زو وائن چی گوری یو دا وامو کسور دی یو امی دے تبلیغی دی اگر نا کسور شی نو دا دا غی کسور دی دا تبلیغ کسور کھونا دے کنا خواہ چی تیر تبلیغ نا متنفر یا تبلیغ پسیبت دی خبر اپنی کی جان لگو خیار کدا سمت اللہ فرمائی کل کار دے تبلیغ مجھ اور دس ہوئے کے صحیح شید عوام خبرے پہ چرے قرآن تو نکینی نو بس بیا با گمراہی طرف تروانی پر غلط غلط بکئی قرآن خلاف بکئی دے درسنو خلاف بکئی بیا با پا مسلو نکوئی گی نو پا جماعت کی چوبینی دے پا بسترو تیموم بئی نو بیا با سلون میں آج تلا گولی چودی کی پا بیان کی بوئی فرعون علیہ السلام دا چیویلی دی داوتی بو کی بوئی جکا چی قرآن تا نہیں راگلے نو دلے وجہ نزوائیم تبلیغیانو مرگلو کا خاص کر پلے مالی الحمدللہ زمون دا مالی والا کہ تطول جانگیرو کنتی شنو بس معاملہ بس سیش چال لے خبر اللہ فرمائی لے سالکم جناؤن نشتے پتاسو گناہ ان تب تغو فضل من ربکم چولتوئی تاسو فضل دقل عبد طرفنا فیضا قضیتم مناسککم کلاچ پرکی تاسو احکامات داجا مناسککم احکامات داج فیضا قضیتم بلکنا قضیتم خم جائے تو رسیو بل رہے میں نظر ہوئے فیضا فستم کلاچ واپس کی گئی تاسو من عرفات دا عرفات دی رینا فذکر اللہ بس ذکر کوئی دا اللہ ان دل مشعر الارام پنیز دا مزدلفی باندی مزدلفی باندی اگر مقام دا مزدلفی سر چودے گی نو اللہ یاد ہوا ذکر دور جالت کی شکل آجان بلارل دا مزدلفی مقام سر بے دا پلان میں کسی پتی نکو تو بے کن زمان پلان دا سی بادرو دا سی تکڑو دا سی و دا سی و اللہ وی فذکر اللہ بس ذکر کوئی دا اللہ اند المشعر الارام پنیز دا مزدلفی باندی مشعر الارام دا مزدلفی نم دی د مزدلفه درې نمونه دي. یو نوم مشعر الحرام، دویم نوم مزدلفه، دویم نوم مزدلفه، او دویم نوم جبل قزحه. جبل قزحه دولی کی جان سره ګران دي. اللہ فرمائی فسکن اللہ بس یاد ہوئی اللہ لرا اند المشعر الحرام پنیز مزدلفی یو نمی دے مشعر الحرام دیم مزدلفا او دیم جبل قزحا قزحا غر پاس وسکرو او ذکر کوئی دا اللہ کما دا کم لکا سرن چی خودن کری تاوتا یعنی کما علمکم المناسک لکا سرن چی تعلیمی درکے تاوتا دا مناسک دا جا حدا کم دا مناسک دا جا اے اللہ بیادے کن ذکر ودا اللہ کے کن دیبت لار نکنے آدول پتسکرو کی او پاشارو کی بیداغی چی پسنکو زمان پلار دمرا بادر چی تربے دی او سرنا پس تب وشتا بل طرف تب وشتا او واتتا نبے پیو ترا او وشتو سرا سنت لکرو دا چو دا چو دا چو صفتو نبے کول چاہ با دیو پل پلار او چاہ رکھ پل پلار اللہ وی دید آئے کہ دا پلار دنی کو صفتا پزائی زمان صفتو کہی ما یاد کئی تھا خوشی پا خبر با وشکرو کما داکم او یاد کئی وشکرو یاد کئی اللہ لرا کما داکم لکا سنگ چی دیت کریں تاوتا یاداکم یعنی کمال لمکم المناسک لکا سنگ چی تعلیمی در کریں تاوتا دا احکامات دا آج وین کنتم من قبلی او ویتاسو مکید دینا لمن الظالین دنا خبرونا اے اسلام نوران دنا خبروی فکدا اس خبردار شوی اللہ وی ما یادو اسلام نوران دی کتا پلار نی کسی فرد دکھرے فکدا اس ما یادو ثم عافظوا من حيث افاض الناس بیا واپس کی گئی کم جائنا کی واپس کی گئی خلق دا مزدلفین منا تراجی جمرات وشتلو دا پارا شیطانان لو شاگرد اللہ دی خط آتی اللہ دی خوشالت آتی اغم را سرو نو دیر کل نزائی جو کرے مکی با تکلیف ہو جمرات وشتو تا اگر شیطانان چولی نو یو اور کی غد شیطان دیش اگر غد زائی دی راستی نو دا غد شیطان بازی ہوئی اگر ابراہ تا اکلام قولا دا کابی رکاگی سر پاکی اکانی چی پی وری دلو اگر زائی دی نو دا اگر ابو رغال دی با ایمانا یو سرے ہو ابراہ تا لار نو معلوم بیت اللہ ورانولو سرات تو دی ابو رغال ورطا لار سمسڑے ہو دا غد شیطان اگر با ایمانا دی دی رچی دے شیطانان اولی جمرات نو پختن خودی خدای او پا خانو یو مرگر راتا و یہ حج کرا سرو وی حج وارا کالی ختم جل بابا وی پر سپلی نو آج سپلی ملو ورکا سرائی جاتو نا پختن خود بیا پس او پسر سرائی نو لانا پس سپلی نو سو کی پس شترو نی آدھا تیر پاس شتروی سوری نو نو پس شتروی نی ما وی دی پختون در پل دشمن نے ملاوی گی کہ دیتا ملاو شی تو دے اور سرطا پہ ہمالے کہی گیا نکو رہا دادا اللہ دشمن دے دا انسان دشمن دے شیطان لا خلق ہوئی داگر شیطان دے داگر کا بدل بابا ادا سے خدا جو اتفاد کاری قدر سے اوپر خبرہی سے بروش اللہ دادا پختون حال دے اللہ دے منک پہ دین پہے کی کہ دین مالے پہے شو جو آپ ادالے دینے کہو خواہ اللہ فرمائی ثم عافظوا من حيث افاض الناس بیا واپس کی گئی کم جانا چی واپس کی خلق واستغفر اللہ و بکن غالی دا اللہ نا استغفار سرزا ان اللہ غفور رحیم یقین اللہ بکن کے میرا باندے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ کلا چی پرکی تاسو احکامات دا اجلالا فذکر اللہ بس یا ذکر کوئی دا اللہ یادو فذکرکم آباکم دا صفت دے دا مصدر ماضی پا یعنی فذکر اللہ ذکرن تا تذکرکم آباکم اللہ فرمائی فذکر اللہ بس یاد ہوئی اللہ لرا تذکرکم آباکم صفت دے مظہر ماضی یعنی فذکر اللہ ذکرن تذکرکم آباکم بس یاد ہوئی اللہ لرا پیا دولو پشان یادولو د مشران استاسو ادا سے اللہ یاد کئی لیکن سرنگ کی تاسو بپل مشران پدی زیونو کی یادولو داغی تذکرو چی پتنو مکولا اللہ ادا سے میاد کئی بلکہ دا سے یادولو نزیات اللہ وی اوہ شد ذکرہ یا زیاد پی یادولو کی ددینا نوچی آج تجی چگوا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک دا یاد ہے دا یاد ہے یاد ہے وکر او ساجی اج تلار شی الکا سنگا اج جو گو سلبی ہو آیا دوی ما تا خونا عزی خو ما پیسی ور کروی اگا مولا تا او بس اگر مونگ نمک کے رواد اگر بوی او مونگ بور پسیوی نو خلی اگر بوی تاور پسیوی خوتی خلم یاد ہے کہ کہنا خواہ سنگی بے لبائیک اللہ لبائیک حاضر شما زیرا لبائیک حاضر شما اللہم لبائیک لبائیک لا شریک لک لبائیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک او دا چلی پا حرم کی دیر خون کی اللہ ایک انو کا سمپن دسی گون جوڑی گی سمخا اللہ دیمو چی سوک تلی بار بار بودی او سوک چی تنی تلی اللہ مدی بودی سول خا تا دیم خدا پاک بودی سپنگی رے پدی عمر کی زوانائی کی پکارو پیسی دی پوک دیری گاتلی وی خودی نکو نصیب کنو زوانائی کی پکار اوز دی اللہ دا ہر چاپ بچوں کی قابلیت پیدا کی اللہ دے مال دا حلال اور کی جی خپل بچی خپل اولاد خپل مور و پلار اغزان سر بوزی خپل روح خین دی بوزی قسم دے چی ما با دا پہرم کی دا معصومان اولی دل چی خلقو با پوگو سوار کرو او احرام بے تغلو او پلار بے ذکر کولو او بچی والا سے ہو قابل فاکتل نو سڑی تا بچی آج چاہ با مورو دے چاہ با پلاروا پا گاڑے کی بے کینو لو گردو لو بے نو ماتا با مورو پلار یاد شل چھ مورو پلار دے ہر طور جی بیا گاڑے کی گردی نو پننا چھ پا پلو پوچھا کرے ہوئی مون سرا دا سلیم والی رسی تلیو ناغی با بار بار اپل بچی کا دعا دائی دو دل راوش دا چی دیری خپل پلار او پزوانے کی یکی روکا بیا پدگا عمر کی چی گردی دے شکون کی او کہے خو کے دردو نہیں پالای کی روکے کہ دردو ڈالتی سم جو بن کی سر دا کہہ رہے نہیں عمر چی مکولا انو دا دیرہ دا خوانوا بس جڑاوی جڑاوی خو دا واوری مالے والا خصوصی دعا گانے میں ہر پور تکری اللہ پسر حاضر دے اللہ پسر حاضر دے قرآن تناسن کہ یو کور میں ہرکڑی یا دا وجی دا بغض او دا حسد نمی خبر پوئی گی ورطا دعا نہیں کری ہر کور تا میں کرے رہا اگر زان تا خبرہ چھے بازو بانے دا قرآن خبرہ بدلے گی درس بدلے گی آواز پہ بدلے گی دا یو کور ببی خکڑے میں دا گورے سولو تا خواہ قرآن میں مخطرے طول پاکستان کا خصوصاً چلا زمون ملکی امن ناولی او اس برا تیاز مقابی برای سردر اپل مرگ دپار جڑلی اپل مرگو یارانو دوسرا دپار بھی جڑلی مور او پلار تر ماما ماسی طول میں آج چلو چاہتر میں حسد نو کر کشمیر تو آپ پڑھے کہ وہ میرا ہم آگے کہ اس رہے با مخالف ہمو ما با اغد پا ہم دعاوں کا بس یہ عجیبہ کیفیت ہو اور اغا عجیبہ کیفیت بھی ہو اور یہ قدرتی فطرت کوم طرف ته امام د کعبه روزي آلته کې برابر شي د نوبه مې جن چې الله زما خو هیڅ حیثیت نو غریب ما لولو خلق لقپتیان او پورپتیان د دې ملک نه او دې ځای راتلو نه الله تا محروم کړی دي او زه غریب دراوس تم دې په کومه خلص آ شکریا ادا کړم دغه ځای کې بچاس شاگردانو مرګرو غریب جوړه نو را جانو بم جوړه ډېر د خوځي الله مو دې بیا بوزي او ان شاء الله کله چله زوای ما چې بعض انسان خپل نشیدلې کمزوري نو بل دیولي او بیا چې دې سره چې د عالم سره د پوهې سره لاړ شي نو پورا په احکاماتو پوه شي نو چې اوس علم هم نه ورته رواني اخره دا د استاد ذات نه چل جوړ کړی نه چې ځینو ما هم ځان سره بوځه نو سنا تخبه هلته وکړه ازدبه کړه ازدبه کې کړه او نشت لے خفی دی گوڑی دی شلیر مال او دولت تے نو سو غریب پیو لے گا سو کعالم پیو لے گا چاگا پورا طریقے تراجنو کس تا سوابم دے اللہ دی اندادو چھو بس اللہ فرمائی فیضا کدیتم مناسککم کلا چی پورا کئی تاسو احکامات داشتاسو فذکر اللہ بس یادوی اللہ لرا پشان دیادو لو دپلارو نستاو لرا او اشد ذکرہ یا زیاد پیادولو کی ددینا زیاد پیادولو کی ددینا اللہ فرمائی دا اخپل پلار صفتناو کسیدی دا موائی کسیدی بے ویلی شیرون بے ویلی دا پلار نکس صفتن بے کول اللہ فرمائی فمن فمن الناس من یقولو او دلتنا دا حاجانو دو قسم ذکر کئی دام زکی یو ادنا جی بل اعلی جی ادنا درجی والا او اعلی درجی والا ادنا جی سوک دے اللہ وی جی دے آج تلال جی دے وہ بس صرف وہی دنیا ہو دنیا رب تیسی جرا تجاب برکت میں مالک را تجارت کراول دے وہ نور سوال نکی اللہ پتر حاضر دے قبل سوال میں کھڑی ہاں دا تو بیوی رب دوال جانے میں خست کی ربا ہر کال میرا ولی ہو صرف مانا سرد خپل طول مرگرو چچات دا تو ہی رکی دا رب دلتے ہاں دا شرک دا پارا میں ذکر کو چی مشرک راج دی اگا پا حرم چی مشرکی بیا سمی جنا شیر آگریو نو پا جانے مازو نے پا مجنبوی کی نبی علیہ السلام اکبری تا مخامک صف کے واسو یو بڑا کر شف ورکیو نو ما ویره دا د مدینه بویز مکه پلی چې دای په جانی مازون مس کې چې مو قتل نو په جانی ماز کې باقاعده کپڑے سره د سیدی په ځای کې کپڑا ګنډري و وای دا خو ښا کې کربلا راوړي نبی چې داج سره د حرم او د مسجد نبویز مکه پلی ته ګندم رلی ظالمان دي اخا کې کربلا ګنډري وی په جانی ماز ته جانی ماز وا چې پاوی مزنه کې نو ما بیا سوچ کو لو کہ پدئی باندې دلته کې شکایت کی طرح کې جانماز پګېټ کې تخلي ولې دا حرم مکه پلي ته چې جانماز ځان سروړي بې ایمانه او دال میں کچھ کالا کالا ہے نا ګردا به کول ښا دا حرم مسجد نبوي مسجد حرام چې مکه پاک کړه پلي ته نو دا چې د ملک حکومت تم وایم چې آجان د ملک جمار خلق دی په حرم کې او په مسجد نبوي کې مایم دی متوفان توائمہ صدا منع کری سنگا چیدو آب زمزم دننا اوڑو دا پارا دا سیغات بوتل نشوڑے ہوئے چی رہے آج حاجی صاحب چی رہے دا در دننا موڑا لیکن دننا آگا او بوڑا کولو آگا کولو ریوی تو کولو رو نبا نیڑا کیو با دید پارا خپل بمبی خپل زیوی ندی آب زمزم با آگا دیر تیزی وی ناغی نیڑا کینو آسان دکی دا خود حاجیاتو دا پارا یخی اوبر آوری سور کی گرمی کیا جان اس کی قد قد کولیر لگی دی نو مائی چی دا جانی مازون ہم تٹولی دی رکھا خبر ہو خبر کن آو جنت البقی صلی اللہ علیہ وسار وقت مرگرو یوازی مرگری را سرنو نو شیوازی لالا منو چلال مرگر نغا او د جنت البقینا جیر چاپیرا خدای دې وبخښ. دا شیا زنانه ناستی یو ورته کتاب راغستی هغه ورته یو نور ورته جاری او د شرکی الفاظو کیسه شروع کړي. فاطمه تو زارا سره دا ظلمونه وشول نا نور خجو نو هغه وي اتنو سین سره دا ظلمونه شو کربلا کې نا نور دی ادا دال به شروع کړي. نماوی ارے درخواست بھی کم جدا سے کوئی ملے استاد مک پسی دنیا مقبری نہ خج آل تم نہیں خج مقبری تھا نسلی دل نہ نشت لے وہ مقبری نہ گیر چاہتے رہے جنگلی دی دیر حفاظت تے آلتا وسناس تے خپا مسجد جنت بکی اور جنت مولا کی دو مکی پہ قبرستان اور مدینی پہ قبرستان کی نمی گمبت لی دا نمی پوک قبر لی دا نمی پچر تلی کلو لی دل پک خزبان تبعی بانی ازم مقبرے دے خدا خیر کی دے اجی لال کی چال تو ناراضی نہیں جنت البقیع قتل ایسی وہی قتل میرا نہیں جنت المولا قتل ایسی وہی قتل میرا دل تو چمری ہوئی زما قبر پوکھ کے گنبد پہ اجوڑ گئی شابت اجی بجاجی رواجی کر رواجی اچھی ہو کر نہ جنت البقیع قتل نہ جنت المولا صاحب قبر ندی ورکی ہوئے گور نوایت نبی علیہ السلام خلاف تھے. نبی علیہ السلام نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر ان یکتب علیہ و یمن علیہ و یقد علیہ. نبی علیہ السلام سلور سیزون قبر متعلق منویل ہوا قبر با پخینا و قبر با کینینا و قبر با آبادین کے و قبر با لکلنے کے. دا مفتی چی فتو اور کئی دے دا نبی امتی نہ دینو کہ دے دا نبی امتی وی دے با دا نبی خبر امان لے خوز دیو وی نادی دے. فمن الناس بعض خلقنا مناسبی یقولو چوائی ربنا آتنا اے رب زمون را کی منتا فی دنیا پا دنیا کی او ملک دا پارا میں خصوصی سوال کرو تپا اللہ یہ کنو کا چدا کمی دماکی دا بدمنی دا کرپشن کرپشن دیتا میں خصوصی جڑلی میں واللہ دا نو بس اللہ دیرا جراو آوری اللہ زمون دا ملک پس صحیح مانو کی دا رب قانون دیور کی اللہ راو لی اللہ دی زمون بادشانو تا وصور کی دالت آلتا داروی فوج نہ رہے پولیس دا سے کپڑی دے موٹر وے والا ہوں ماوی دا چرتا اگئی پا مشورے طرف سنگے چھ دا موٹر وے والا پولیس اخلاق دی دا شانتی دا جائے دا پولیس اخلاق دی. اللہ دے زمون طول پولیس صرف نہ طول مختمی دفترنا عدالتنا اللہ پا دین منور کی بس سوال کو بازی دا خلقنا سوک دی اللہ وی بازی دا خلقنا سوک دی اکولو چوائی ربنا آتنا فی دنیا اے رب زمون را کی منتا پا دنیا کی دنیا وما لہو فی الاخرتی نبی دلرا پا آخرت کی من خلاق سبرقا. اللہ وی چی دنیا کی دنیا غواری آخرت کی با سبرقا نمیلاوی گی اللہ منتے بچ گا دا گراغ آجی چی آج چلار او دی آلتم دا دنیا تذکری کے او دا آخرت تذکری نی دا جو ہے اللہ دوار جانے میں خستا کی کہنا بہتر دعا اللہ وی دنیا کی دنیا بور کم ذکر جائے سوال قبل دو دے اللہ وی ور بکم لیکن مال او فی الاخرت من خلاق نبی دل آپ آخرت کی صبر کا تش دنیا بنے گوارے کا سوال برا کا قرآن لگو گوری جائے گی گنتے سورتی ہو درا والا وشا بھائی صرف دنیا بنے گوارے گورے نقصان دے تو بایو نے سہود تین لسم آیات اللہ فرمائی دو لسم سپارا اللہ فرمائی من کا نیوری دلا دنیا ہر اشوک چھوڑا دلر ان کے دجوند دنیا وزین کا دکھائے داغی نو فیلے پورا بول کدی لڑا معلوم بدلی دا مالو دی دنیا کی فیا پدی دنیا کی وم فیا لا خسون او دی سربا پدی کی کمیوں نکلے شی اللہ اسو کی جن د دنیا کی دنیا غواری او د دې خاص کمه وو نه کم ور به کم سوال به منظور کم لیکن اولائک الذین دا هغه کسان دی لیس لهم فی الاخرت الا النار نبی دی لرا پاخرت کی مگر اورا اللہ مون سے بچی اللہ ہوئی چی صرف دنیا غواری دنیا بورکم لیکن آخرت کی بے نور سنی سوا دورنا چور بے زائی وحبت ما سنو فیا او باطل بیا چکری دوی پدی دنیا کی او برباد بکما چکری دوی پدی دنیا کی اگا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی رادی روجما تولا خادمان اور سرولاڑو نو فورن پجراشو جڑلی جڑلی او اخیر کیو فرمائل جوڑی زمونگ دا آمار و بدلی اللہ منت دی دنیا کی راہ کی چدا دم رفروٹ میوجات روجما کی تیم کی پراتری مشکات کی روایت تے حتی چی پجرا جرا کی پاسی دو او هر څه په ځای پرې خور غره دومره فکر مند دانه کې نیچرا دی روزو کې وګوره غریب سړی کړه مرسي دا الله را بر سیر کې خپل نعمت خو چې دار چولی دل او جرا شو پختاری دا جو زمون دا جهادونو زمون دا غنی کو اعمال او بدلی الله را تا ته روزو دی دنیا شرا کې فجرا شو او پاسې دا هر څه پرې دا داغی دا تقوا او دا اللہ نہ دے رہے علامہ و اللہ دی مونگ دا وسی جوڑ کی خواہ دا رنگو گورا چی دنیا غواری صرف دنیا سورت نساء 134 آیاتو گورا نو آخرت بتبا کی دوارا غوارا اللہ دوارا جانے میں خست کی گورا دعا کی وائم چی اللہ دا دوارو جانو پریشانی ختمی کی دا دنیا و دا آخرت دوارو ایک سو چونتیس آیات من کانا یرید ثواب دنیا حراسو کی راد لری د بدلی د جند دنیا فیند اللہ ثواب دنیا والا آخرہ بس اللہ کا سا بدل د دنیا و داخرت دا وکمکلا سلانا اللہ و یواز دنیا غواری ما خاصا خود دنیا و آخرت دوار موجودی نو غوار آنے مونگا صرف دا دنیا مونگر زان نجور کری مز نکو دست نکو ایو مرگری را تا خبر کولے پلانے دیر خود سڑے دے مالدار دے میں مز نکی ویر تو گلا مز یادے زہن جی بجون کے بے لام بلی نی نو ما ورطا ہوئی میں پا بدن او پا کناتو بے سم درپ رے دخیرو نکھتی دا صرف دنیا پسی چھوڑے جن نغواری اللہ وی وَمَن يُرِد ثواب الدنیا فَإِنَّ اللَّهَ ثواب الدنیا وَالْآخِرَةَ سوچی ارادہ لری بدلی دا دنیا نو اللہ ندی صرف دنیا نغواری فَإِنَّ اللَّهَ ثواب الدنیا وَالْآخِرَةَ بس یقیناً اللہ کا ثواب بدل دا دنیا و دا آخرت دا سورۃ بنی اسرائیل لگو گورا دیا اللہ سمجھ تین نسم اچھی پایا دا سو ایتو نا او دیر مرارو چا اللہ کا سا دوار دی او چی صرف دنیا غواری اللہ وی ور بکم اتل نسم آیات دیا بکی روان اگرا اگرا اللہ وی من کانا یرید العاجلا حراسو کی راد لری ارادہ کئی دا دنیا پامل دا آخرتا اللہ وی سوک چی را دکی دا دنیا پامل دا آخرتا اے پا دنیا کی اللہ وی تو دین دیر پارکے چی دنیا پیاسی لکم اللہ وی سوک چی ارادہ کئی دا دنیا پا عمل دا کے عطا دے مز دیتا کئی چی دنیا میں فراغشی تلاوت دیتا کئی چی دنیا میں فلانے صورت وایا رزق بدے فراغشی گورا دی مسلمان یقین پا اللہ کا اگر عبادات او دا آخرت والا خبرین دا دنیا تابع کری فل دان نا بلکہ دا آخرت اگر خبرین دا دنیا تابع کری علیکہ مستطا کے وی چی دنیا میں خشی تبلیغ لسلہ جی شرط رز میں خشی رزق فراشی نو پدی باز اکامت لو جائنو چلی گلی وی تبلیغ دا تمام مسائل و حل دے یعنی دنیا پہ خشی جی تمام مسائلی علکہ قرآن تسلہ راجی درس تا دا دا کوئی دا پاروائے یہ چلے گی رزق میں فراشی صورت واقعہ وائے نسو پارے ہوئے رزق فراشی دو ہر یو کی راجو استاجی راسی وزی فرا کا چدا رزق میں تنگ دے چدا خشی اے دینا کا خبریں دو دنیا تا بھی کڑی ذہن مدا سے جوڑے زانو کو مکڑے کرے دے نا نا من بس کہو دا دین کار دا اللہ دا رضا دا پارکو چھ کہو اے دا دنیا مخبل تا بھی کی پا دینیت بنی چھ دا دنیا دا پارکو کہ دا دنیا دا پارک دے اوکا نو قرآن سوئی سو گورا دا دین یو کار چی دی دنیا دا پارا ہوکا نیت دی داو تو قرآن سوئی دا دین کار بدا اللہ دا رضا دا پارا کی دنیا بری خوط را جی چل اگر قرآن کی اللہ وی ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب اللہ وی سوک چی زمان ہو یریدا دا مصیبتون نبی ہو باسم اور رزق بدا دا سدائی نورکم چی خیال و گمان کی بینی جو سادی چی دا آیات واو دے دو بس او عمل والا خلق و ای عمل کرا وستا بس پاو رض اللہ تا جلل اللہ تا جلل غریب و دیر زیاد اللہ تمی دخپل عذاب نہ بچ اللہ تمی اخیرت و قبر خستا کی یو زل بس لارو دسماتی تکینات حدیث کرا دی جو منگل رسولی دراوتو کالدار روپی بے خلق آؤں کی کالدار تو دمخی طبی کی خدا بیا با سوڑا چند ہو تو بیا با رہو تو دمخی طبی کی خدا حدیث دے حتی جس اگر دیر شیب نیسی را تو نیسی راقی نبی علیہ السلام تو ہی دا اللہ رسولہ دغشان تی او منگل پیسی رسولی نریخ کی نماد پارا لالی دی کارانی نبی علیہ السلام تو بلکل جائز دی خورا دا اللہ وی ومیت تک اللہ یجعل له مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب دا اللہ نے چی تقوا و یر اختیار کا لیکن پرون جمعہ کی ما تقوا خبر کرے وا اللہ نے یرا و تقوا اختیار کا و اللہ وی دا مصیبت نبی ختم کم اور رزق بدا سدائی نور کم چی خیال کی بینی سوتی بنی اسرائیل کو ردا اطلع سمیات کے سوئی اللہ فرمائی من یریدو من کان یریدو العاجلا ارا سوچ ارادہ کئی دا دنیا پامل دا آخرت اجلنا لہو فیا نو پتلوار بول کو منگل رپدی دنیا کی ما نشاو سوچ زمون خوش آغا چھ زمون خوشی لی من نریدو دا پارا دا چا چھ منگ ارادہ کو سم جالنا لہو جاننم بیا بہو کردو منگ اگل را جاننم یس لہا نلو بجیدی جاننم تا مضموم مطحورا بدی ویل شیو رتن شیو اللہ وی جا بے جانم تو غرزو خیال دنیا کی باور کم چھ دے دا دین کار دے دا پارکے کی دنیا میں فراحشی اللہ وی بے شک ور بکم لیکن جانم تو بے دن نک ذکر دا گمانا آخرت او دا آخرت سوال نکو کے نخوا تو دوارا کوا اللہ سمیں اوکا دوارا جانم خواستا کدائی سوال کوا سورت شور لگو گئی داگے وی آترالو بس شلم آیات تنجیشتما سپارا اللہ فرمائی من کان یریدو حالت الاخرہ حراسو کی رادل رید فصل داخرات نزد لہو فی آرچی نزیاد بکدل رپ فصل کی ومن کان یریدو حالت الدنیا حراسو کی رادل رید فصل یعنی دا عجر دا دنیا فصل مراد عجر دا دنیا دے سوچ اللہ وی ارادل رید داجر داخرات زیاد بکدل را پاجر کی حراسو گیوری دو چی رادل ری حرس دنیا دا اجر دا دنیا نوتی منا وربکو دلالا جدینا خو مالو فی الاخرتی من نصیب نبی دلالا پاکرت کی سیسا گرخا اللہ قرآن کی اللہ سوچی ارادہ دا اجر دا اخرت وان نور بند جات کو دلالا اجر سوچی ارادہ دا اجر دا دنیا لری یعنی دا دین پا عمل دنیا غواری وربکم پاخرت کی بے سیسنی اللہ ایتے من بچکی سم رستق حکم اللہ بیانی او نن مسلمانم دا اللہ کتاب پر فرطورتے لکا درد ترازا گورا دا چمکوا دیوئی سو کم جی نتول رضی تیرہ کا اگا عبد الرحمن بابا وئی عورت دی تیرا پشمئی کاش پل خوابا شمئی مانا قوی خان عورت دی تیرا پشمئی کاش پل خوابا خدای بکل یادوی خان خرابا در کلی وزنی خبرے کرے شپدی پشمئی تیرا کے یوزے او بلزے مندی دا دنیا کار دیو نکا او دشپی خوب بانیو دی خرلے گی دا اللہ عبادت تپانسی دی اللہ مونگ دغه سے جوڑ کا سنگ جستا دین اوستا کتاب بھی دی بازی دخل کنا سوگ دی چوائی اے رب زمونگ را کی مونگ کا پا دنیا کی وما لہو فی الاخرتی نبید لرا پا آخرت کی من خلاق سب رخا ومن هم اس آلا جس دی گو رخا اللہ وی ومن هم بازی دبینا منا سوگ دی اکولو چوائی ربنا اے رب زمونگ آتنا فی الدنیا راکی منتا پا دنیا کی فی دنیا پا دنیا کی حسنتا توفیق دنے کئی علماء سر پاسا سلمانی ردی کری وی حسنا خوشیو یو گتاو ٹیم کم دے دورا وکو تفصیلی درس کی شدہ ما سوتا نہیں دی کہ ما ویلو یاد چیا تھا چالی کری ویدان سر او چاور کی پنزوس کا دوچ مناسب او طول دا دی سننا کلوی خوزد دو معنی کی متی کو مخا زکر دی وقت را دی رخ کلی لگی یاد ری بہو کم بازی دبینا سو دی اللہ وی اکولو چوائی ربنا آتنا فی الدنیا اے رب زمونگ را کی منتا پا دنیا کی حسنتا نیکا بی بی وفی الاخرت خسنا و پاخرت کی نیکا بی بی زکر دنیا کی که بی بی دی نیکا ها ناغا کور جنت تی او بی بی چی دی بدا و او تورت لی او تنده بروت نی ولی قسم پا اللہ غا کور سره جهنم دی دقا چی دا زکا عدیز عبداللہ ابن مسعود یا عبداللہ ابن عباس تی اگا وی حسنا نیکا بی بی نو خوزو تاس تو ایم خواندان مقفت ہوئی زکا نیکا بی بی دنیا کی جنت تی او داخرت اگا بی بیان خوبا خود نیکی نو اگر وہ دم رمی کی حدیث کی راضی چھ دی دنیا کی یوی خجیخ پلخاون خفا کرو او پا خفگان خفگان کی خفن وفات شر دا اللہ نبی وی مرش نو دا جنت آغا ہوری آغا وی آ بی بیانی آغا دا جنت خجی دا دی سری آغا با دی خجیبانی لانت را لیگی چھ وہ لانت را تا زمون دنیا کی خاون خفا کرو نو جنب بی بیانی با دمرنی کی اللہ دی دنیا چمنی کی آخرت چم سوچ درس تناستی دا چاپا کرونو کی دا زنانو دا خود دا وجه نا پریشانی دا اللہ دی اگر پریشانی ختمی کی او بازی بی بیانی نی کی خو بازی بدبختان خاوندان اگر نی کئی تا نپریدی نی درس تا پریدی نی درس قرآن وردو تا پریدی یو جائی نراتا تیلیفونو شو وی جی ما قرآن وردو تاسو درس دشپی او خاون میرا گئے اگر ٹیپ واغس تو اسم کے تیرا پر خود نمائے دکی بس آمال ہوئی کنا وی آو جی شراب سود دا پا دکی آمال شراب او سود او نورم غلط گر دی نو دا پی بیا بد لگی نو دا سی خاون تا دی اللہ والی رہتو کی او کی رہتی پا نصیب کی نہیں اللہ دی پہ تو غکے مرض فارمی چرگان گنتراولی تھی بس پتے ہونے لگے فورنی اعلان شیتلانے مل گئی ومن باز دینا منا سی کلو چوائی ربنا آتنا فی دنیا اے رب زمرا کی منگتا پہ دنیا کی حسر تن کبھی بھی وہ پھر آخرت حسرا اور پاخرت کی نہیں کبھی بھی دبی بھی تو شر نہ جانا بچ کنو آمین تو آئی برے چاچی وہ دلہ نہیں کری اصل کرو نا دے دا سے راشی برے ندا مانا دے رکھ کو لے بلا مانا ربنا آتنا اے رب زمرا کی منگتا پہ دنیا کی حسنا تن توفیق دنے کئی اللہ توفیق دنے کئی راکھی وہ فی الآخرت حسنا او پاخرت کی بدل دنے کئی ذکا آخرت کی بنی کی بدل ملا دی گی دابلی کی نیکی بچے حلتا حلتا او بدلی اللہ منگ تیرا کی وہ کنہ عذاب النار او بچ کی منگ دا عذاب دورنا مرتق جوڑی ریزا بیاتے مگ دی اولائکا اللہ وی دو کسان لہم دی لرا نصیب و نحسی وی مما کسبو دانا چی دی اکرلا واللہ سریو لحساب او اللہ دے جل حساب والا وذکر اللہ او یادوی اللہ لرا فی ایام مادودات پاورزو دشمیر کی مادودات نمرات اغل یولسم دولسم او دیا لسم اور ذوالحجہ لسم والی قربانی اوشی یو لسم دو لسم اور دیا لسم تا ذوالحجہ اللہ فرمائی وذکر اللہ یادوی اللہ لرا فی ایام معدودات پاورزو دشمیر کی فمن تاجل فی یومین اس دی کی رات کے ہی پمازا مولا رب عرب با جی چگورا یو لسم دو لسم دیا لسم لسم کی نہیں سکولے یا بے داوی دیا لسم ویلے نو سوال لسم کی ذکر نہ سکولے اللہ نے شیا دے اللہ داغی اگر گمان رب کے خیر دے کولے شری فمنتا جلا چاچی جلدیو کا تلوار کو فی یومین پدغو رضو کی مخی شروع کا فلا اسمال بسیت گنا پد و منتا خرا چاچر استوال کا یو رض کے دیا تکا نو فلا اسمال بسیت گنا پد لمن اتقا دفار دا چا چو یل دو دالانا یاد دی مراد داو چغدرو رضو تبا سو کی سار شل ذکر یا بھائی سار نشول نچدا کم بھائی سار شل نوے بس دئی پورے سواب رار او دا باز کی سار ب نشول نوے بے بس دئی مرا نمگڑ سار دئی نمگڑ سواب رار بس آج تر قربانی پورے دے لسم دا ذوالحج پوری ہاں کبھی کی سار شو اللہ یاد آ او چلن جائے ویچار بنے چلا بڑا یہ بدا سواب موا بھی ہونش تو دام مازا مولا رب رات کئی پاغی باندی چپ منتا جلا فی یومینی چاچی جلتیو کا پدیو رز کی فلا اسمالی بسیچ گنا پد و منتا خرا چاچی رستوالیو کا فلا اسمالی بسیچ گنا پد لمن اتکا دا پاردا چا چیزانو ساتو دا خلاف دا اللہ دا پیغمبرنا و تک اللہ یری گئی دا اللہ نا والمو پوشی انکم یکینن تاثیر تو شرون دی اللہ تبغن اتلے شئی اس رب العالمین پا دی آیات کی حتی اقض ورکی مسلمانانو چو مسلمانانو بیدار بعض منافقان دے اسلام نو مخلی او تا پاغ خپل چالاکی دوکا کئی او دردوئی قسم پا اللہ زما پزر اللہ گوا دے چھ دے اسلام سر قرآن سر میڈی رمین دا دو استاد سر میڈی قدر عزت تے پر لکی قرآن ترجمی سر میڈی قدر عزت تے او بیمانا و والد الحساب دے سر جگر ماروی دے سے دعا تلار شی حال تب ہم خبری کئی کوئی با استاجی تنگیو کلب ہوئی بازار کی بم کئی روتن ملاوی گی اغسرم کئی پوئی اشت دادا جبین نرم او دا قرآن خلاف دے دادی آیات دلان دراغلے ہو گورے اس کا اللہ فرمائی ومن الناس لکا اغیو منافقو اخنس ابن شریک ناموا اگر آگے نبی علیہ السلام تو ہوئی یار قسم پا اللہ جی زما پزر کی حکومت اسلام سر او تاو سر محبت سے کنا بس اگر اللہ تک پتہ در کچھ لا بڑو بہت تو نبی علیہ السلام دخوانا نا محمد لاور کے سوئی ماں تا دور کی نوی نوی خبر شروع کی نوی دین ریختے زمان کلانو کنو ولی نا پوئی در تا خبری میں او سم دے ہوئی دا منافق دا دے ورکی لاتے ہوئی دا کسی کانے ہوئی دا دوڑی ورکی ہوئی خواہ دا دوڑی دا قرآن دا مثال مطابق دی بیمان چر تک انزل کرے دا دلتا چی شراب خرسے دا غی خلاف نکے پدی جانگیری کی کئی دا چی شرابیان شراب خرس جوارگر شتا بیمان آگئی تا غلالا و کاکاوے آگئی تا خودی پسینہ لاس کی خودی اگر قدر و عزت کے او بیمان قرآن دربان بدلگی نو دی آیات دلان دی تراغلے او گرہ تی واورا خیر دی اللہ فرمائی ومن الناس بازی دا خلقنا رسول دی یو جبو کا چی تاجب کیا چی تالارا قولو وینا دادا فی الحیات الدنیا پا جوند دنیا کی مفسرین وی فی امور الدنیا والاسباب المعاش پا دی کارنو دا دنیا او اسبابو د زندگی کی دیر دیر چالاک لی تب وی وی ہم بس دغا دینو خود در طول جبی صرف بای سرائی دار صرف جبی نور سنی عمل سفری اللہ فرمائی ومن الناس لقا احنس ابن شریک درسیو منافقو بازی دا خلقنا سوک دی چی تاجب کیا چیتا لنا وینا دا فیل آیات دنیا پجوند دنیا کی ویشد اللہ علامہ فی قلبی ہی او گوا کئی اللہ لرا پاغسو چی پزر دکی دی او دیوی قسم پا اللہ تا سرمی دیر امینہ دا تا پزر کی زما پزر کی ستا دیر لوی قدر دے یہ بدا رسی ہوئی دیر لوی قدر میرے ستا پا لکی زدر تجید قدر پا نظر گورم کچھ دا قرآن مسئلہ بیانے پا دی بیمان ہے تو پک گزار لگی دا اخنس ابن شریف منافق دے اسی قسم نکری اللہ وی ووالد الخسام او دا دے سل جگر مار دے چوک اجرا بازار لار نگوری خوبا دے چی پلار روانی تو وی دا سو ہوئے دا دے سلگی آدیس دے دو سلگی گی اگر شیخ القرآن دے اللہ وی بکی مرگرے ہو خبر کوم دے برتوہ وی روجو کی درس روانو نوی سزنانا پلا روانی وی پنچیر منسی خواکی اگر یو بلی توی خوری باران نشت رے یا باران نوری گی بلی وردوی سب باران نوری گی دا ملا چی سار نشورو شی تر مازیگر اولیاؤ پسی کنے کلاو کرے دے بدور پسی وی نو اولیاؤ تم بسور غلی باران نکی گی نو چی روان جو سیو مرگرے اور پسی سرے شاعت روان سے پکپل گپ چیدے تو بیا سرے مڑے نہیں ہوئی پکپل گپ کے راشی تو لے لاری بند نکلی تا سو گو رہے چرا رہی پکپل گپ روانی تو لے لاری بند نکلی دا سمکو یو میندو خیندو دلاری والا او پلار کی دا سی گپونا ملک ہوئی چی پردے سرے آواز واؤری دا آواز تا سو پردہ پہرم کی چی دا من زائدے آل تا پزور زنانا تلبیر نشیویل او دا چی پلا روانی کرخ کرخ کرخ او پا تلیفون چی خبری کئی وائی خدایا اللہ تمی تی بچ کے وایا دا چی پا تلیفون خبری کئی پلا را دا دسترو گوتی اچولی دا لاتم گوتیم کارا والی کارا کری دا چی نیولی موبایل چا والی لال دزانگی او ایلو اوز پلانی زائی کئی ما دم رتیز خبری کئی خیندو تاو توان مکوی دا چی مجھوئی آخرت و دنیا و مدوار تباشی لئے فتنہ دا گورے خواہ الغرض نو آگا خزی وئی چې سوال مکه وی مړی دا د سره کیږي نه ګور دا د سره کیږي نه ها نو باځي داسي دا د سره کیږي نه بل ورته سب سره شي دا د کوجه دا روزه په کله دي دا ستار نه تر ماځي ګرځي وی څنګه کوجه دا وی د پړ بالټه مخه ته پوتی ته په دې ګلاس نه ګټو وی هغه بل ورته وی نه مړی راته دا دروغ دا دا پیو بالټه نه دا خلک چې ورته ناشتي دا خلکو په مخ کې پیسې دا دروغ وی خو د خود کوه کړلې چې څه وی هغه وی کړه نو په پیو بالټه نه دی وی مړی دا دروغ خبر دا خلک ورته ناشتي پیسې هغه په مخ کې شي دې چې دا میاشي نو د باندې څه چلو شي لږې ورکړه دا شاګرد وی دې دې ټول خبرې غلطي دې دې یې خبره صحیح وا چې شعبان راشي په موږ ته چلو چې بیا په ځان سره نه پوهیږي قسم دې سان نه تر ماځیګر لګیایي قتن دوي کلو دوي او چې دا پنځشتم رمضان ما عدل دې کې ختم وشي دا پنځه ورځې باقي ده وشي په الله یې کینو ګډې را سختي وو ډېرې سختې سره تېرې نه سړی په تند پوهیږي او نه په لوږه پوهیږي الغرض الله فرمایي ووالد الختام او دا دے سر جگر مار دا دا کار دا جگر دا ظاہر کی وئی جی دمون مینہ دا رسلا قرآن در سر مینہ دا خوچی وی گوری نو دا شر و فساد او دا جگر خبر با کئی ویزات او اللہ صحافی لار دی او کلچی واوی دے نو کوشش کئی پزمکا کی لیو سی دا فیاد دی دا پارا چی فسادو کی پدیز مکا ویو لکل آسو انا چل حلاکی فصل او نسل فصل یعنی ستا مال تا نقصان ہو رسی نسل ستا بچی ستا شاگردان اگر خراب کی شاگردان نبی علیہ السلام نبی بندول نبی پر خدلور چمہ جائید تمہارا دی اخنس ابن شریک منافق چی کلمہ میلی وار دی مناغی کسی کوئی اگر پر میفل کسی کوئی در شان دا منافق طالب وی ما اور مرا بند کے دارے دیو اے خدا وی او دا وی او دا پوئے شا او ظاہر کی مخی تا دردی میں پسینہ بلاس کی ریاض سوک دے امو پی جن دو کنا چو خیار شی ویرا نمچین تل دے انزم یرا پش پگم تاریخ یو درس کی دو منگا واو رے دو قرآن کی اللہ منگ تے یو سلے خودل و اخنت ابن شریک خدا آغا خودتلی دا خو کله هغه ته وي هغه صفتونه مو تا کې ومونتل بس بیا به در ته نه وایي ښه خوش وي فکر قرآن سړی نه غوي ښه الله فرمایي ولیکل حسا و نسل حلاکی دے فصل و نسل نبی علیہ السلام نے چې بلاړ نار کا بے د مسلمانانو فصلونه باغونه او دا غی نسل هغه به عیاش کولو او تباہ کولو نرم د مسلمانانو نسل تبا کئی پس پا غلط فلمونو انٹرنیٹ کلبونو باندی واہ واہ روحان جیب خان اللہ دی خطاتی اجمیر شاہ سے وہ ما تبیوی چیزی آیا شی ختم ما ہے بلکل زما در سرا پسینہ ملاس کیا لدی خبر ہاں ما کدا چی خلق راغ لدی علاقی تا چیزی آیا شی خلافی علماء بے تاون کی علماء کوئی نشی کولے ذکر نشی کولے چھ قانون دا چی دے چھ بیا خلق او تا پولیس والا افسران وی قانون پلاس کے وارس تو چھ دا چی نیکان خو خلق راغ للتانو تا چلو نتا بس ما چی رسمی گی تو گورا چی ما چی رسمی گی ہو کنا حال غرض نسل دا انسانیت تباہ کئی پا کلبونو دے با کلب چی ناس تی او کوٹی بے جوڑی کری اجمیر کلبونو غزل نو مولی دلی اے جانے کہ دمرا دمرا کوٹی گنتی ورتا پائی کہ الک ولا رہے پا انٹرنیٹ بانے جنکو سر رابطے زناغانی پی گوری سچی کئی کئی پائی کے دا کلبونو دا نیک یو سرے انٹرنیٹ چلی ورتوائے دا بکسی بختمی کی نانی کی بکسی گنتی ورتا جوڑی کری یو الک یادوالکان پائے کے زن نشی دا ختم کر دا د نرخوب او د دین آواز دی او د غیرت آواز دی. د منافق سره د انسانیت نسل تباہ کیږي, نوجوانان تباہ کړو. یو لیکل هر څو نسل حلاکی حلاکی. الحمدللہ زمونږ درس افسران هم اوري, لوی لوی خلق یې اوري. دګای عمر گیری وی ما تفلانے سیب اوری مائے بالکل ویجی اگر دے تعریف کئی مائے اللہ دے مفو تعریف قابل نیو و اللہ دے بچی اولاد مال اولاد کے خوشحالی واچی اللہ دے پخپل عہدہ کی ترقی ورکی سوچ دا قرآن سراو دا حدیث سرمی نساتی بس دعا جانی دی مائے کہو بورتا زمون پلاس کی نوٹ سری یو لیکا اللہ ہر سو نسل حلاکی فصل و نسل واللہ علاہ بالفساد او اللہ من نساتی دا فساد سرا و ازا قیل لہو تک اللہ کلچوے رشدتا و یرگد اللہ نا واحنس ابن شریف منافقا اللہ نا و یرگد قرآن و دا درس خلاف و دا دین خلاف مکوا نو اخذت العزتو انیسی دلر عزت بالاسمی پکول دا گناہ اگو رشدہ یاسو نے فرچی جی پتا کنا دیوئی دا زمان غیرت نا برداشت کئی زمون پکور کی دادا پراتری دشتا کی وشتا دا پلانے چشتا او دا خجستا دیا دی ما یادی چی خودو سر ٹی وی تا پردی سری گوری او خزی سری او زیر ناسی دی بے غیرت تا پدی زن بد نلگی او پا قرآن ورطا بد لگی دا خو ما یادی زب لازمان ضروری خلاف اخذت الازا تینکی دیوئی دا خودو ستا زیاد کم زب ستکو منو ز جواری کو من ز غلاگان کو من ز شراب کو من دا کوئی زیاد کم نو بس ز بے قوم خلافر دیشی نو اللہ پی دا سے عذاب راولی سے ذلیل و رسواشی اللہ دی پی ہدایت ورتا ہوں کیونکہ ہدایت نہیں اللہ دی پی عذاب راولی سے ذلیل و رسواشی و ازا کیل لہو تک اللہ کلا چویل شدتاو یری کدا اللہ نا اخذت العزا انیسی دلر عزت بل اس میں پکول دا گناہ پاس بور جہنم بس کافر دلرا جہنم. اگر یو یہودی ہارون رشید بادشاہ تو ہوئی یا امیر المومنین اتق اللہ اتق اللہ شدہ خبرہ ہارون رشید بادشاہ واؤ دا نو بیا ورتا یہودی وئی چھ گورا زتا تا دا قرآن یو آیات اوروم گورا دا قرآن آیاتی ورتا وئی چھ اللہ قرآن کی ویلی وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِسْمِ فَازْبُو جَهَنَّم آیاتی وئی دارو رشید بادشاہ پڑا سرو شو او اگر کی نورم تقوی پیدا شو دا اگر یہودی پا خبر گورا کہ یو یہودی یہودی نے اوتا تے قرآن بیان کر نو زمان مہربان دا قرآن دم رضی اثر دے چی دی یہودی پا خبر کی چی قرآن در تا بیان کر نغتا تا قرآن بیان ہی پاہی کی اثر دے دا یہودی خبر کی اثر اللہ واچھو دا بادشاہ پر دنی اثر ہوکا دا بادشاہ پر دنی اثر ہوکا دکھا قرآن کی خفلی و اثر دے نو الغرض چی یہودی بیان یہودی در سے قرآن آیات ہوئی او تو تے زمرا تقبل یہودی زمون پا قرآن دلیل نیسے او مون تا قرآن قرآن یادی چل تو پزد کے نرازی تب دا اگر یہودی خبرم دا قرآن آیات ہو رکھا خبر پوئی گی تا اگر ان کے سب تحریف کو گلو تب دا مولانا بیا تا پوست کوا او دے دا مسلمان دا قلی قرآن نہ ہوئی یا خدا یا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ كَلَا چُوَيْلَ شِدَتَاهُ يَرِگَدَا اللَّهَنَا أَخَذَتُ الْعِزَّتُ نِسِدَ الْعِزَتْ بِالْإِسْمِ پَكَوْلُ دَ گُنَاهُ فَازْبُو جَانَّمْ بَسْ كَافِرِ دَلَرَا جَانَّمْ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کرا دی اگر فرمائی اِنَّ مِنْ أَكْبَرِ ذَنْبٍ أَنْ يَقُولَ رَجُلًا لِأَخِيهِ اتَّقِ اللَّهَ تَعَالَى فیقول علیک بنفسک علیک بنفسک چت یورور مسلمان تو دا اللہ نو یریگا دا کارونا مکوا پریدا. او هغه ورته جواب کی وی چې مرا خپل ځان بچو د ځان فکر کوا ما سکے پریدا بازدا چی. نو عبدالحق مسعود وی ان من ذنب اکبر دا دلویو گناونو نا گناو کا لکه شراب اس کا زناو کا غلاو کا دمر لوی گناو کا. تا تو دا دین خبرہ دعوت در کی نو داغی دعوت ورکا ان کی تمک وراغ دا گناہ نا بڑھا کی ٹک دا تبلیغ نوران جا غب لوگ پری گناہ نا بڑھا کی فقط تا تو دا اللہ خبرہ کا نوی مانا تو چیرے تا ورکا ہوئی چی من اخپل ذات دی صحیح کا تم ماں سکے نو دا دلوی گناہ انو نا صحابی وی گناہ دیو. یو عالم قرآن بیانے تا داغی گناہ تمک ورا کدی ہوئی چھ مرا زان جی صحیح کی دیکھا نا نو دائی دلیو گناہ نا گناہو کا زنویم دا اللہ دا نبی اغا مشعور صحابی او شاگرد او خصوصی دعا کہ ان کے دا اللہ نبی ور چھ اللہ دا تا پا قرآن کے پوئے ور کی دا اللہ دا نبی پا دعا رنشے صحابی اغاوی ان من زنب ان من اکبر زنب دا دلیو گناہو نا یو گناہو کا. اللہ فرمائی کلا چی ویلے چی دتا اتق اللہ ہوئیری گا دا اللہ نا ولی دا غلطی کی اللہ نا ہوئیری گا نا خزت العزتو نیسی دلال عزت بل اسمی پکولو دا گناہ فاز بو جاننم بس کافی دے دلال جاننم. نو دا آیات بستاپ او زمان بارکی نی نور بدا چاہ بارکی لگی پی سوچو کا کنا ولبی تلمیاد او بد جاننم زائد پاتی کی دو ومن الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ بعض اللہ وی دا خلقنا سوک دی یشری نفتو چی قربانی کئی خپل ذان لرا ابتغاء مرضات اللہ پلتولو درزاد اللہ. اغا صحیبی رومی رضی اللہ تلانو چکلا کفارو شہید کا او بیاد شہادت کرا ظلمنے و سرو کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے چار آگا چگا خوی دادا ظلم و سرو کا دادا ظلم کو دا یا تم رب العالمین رو دے گل رچ چل لے نیم گھنٹا چھٹی کو جنریٹر غالباً بیگا گرم شو نو اسم گرم چھپو گرمائی دے رہی جو سوا جنا بیگا تو لشپا بجلی سٹے ماں پورے نو بھی سار مو جنریٹر بند کرو ممکن ہو پوش لاؤ زنی مگنتا تفریق کو دسنی میں بجے ہوئے ان شاء اللہ یا دس شروع